Don't sell anything you can't finish. ऐसे क्या देख रहे हो? आज तो सिर्फ 12 दिन हुए, कल तो तुम्हारे प्यार की 13वीं है। तुम्हारी शादी का अंतिम संस्कार होने वाला है। स्माइल। तेरे बिना मेरी जान है पिघलती। कहकशां है तेरा चेहरा,